Dámoslle benvida ao noso poeta mariñeiro. Bueno, pois vámonos ás terras lucenses ali na Mariña. Boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Que sabemos que tens compromisos que cumprir xa mesmo, pero... Estou aquí un pouco liado, pero bueno, podo vos atender. O que pasa que teño o problema de que non teño ningún libro aquí como para lervos nada. No, bueno, pero que a conversa, claramente, a conversa, claro. A eso me refería, que a conversa contigo, cando menos, é interesantísima e agradable. Tamén nos podes dicir que ao mellor o tempo por aí xa mudou un pouco, xa non é tan chuvioso. Aquí ahora mismo hai un nordés impresionante. Vale, pero non é chuvioso. No, pero está moi desagradable, así como antonte, un día dun sol asombroso, un calor asombroso, ahora está, pues, está que un nordés que frío, además. Eso supérase con unha boa cea ou con unha merenda. Con butelo. Butelo allí a carón dunha lareira, verdade? No, sí, hombre. Butelo da Fonsagrada. No, pero ahora xa neste tempo non tanto. A mellor algo máis relacionado con mar, non? Elía apetece. Ah, sí? Elía apetece. Bueno, hasta se tuvera eu comería. Xa veríamos. Paco. Bueno, dime, sí, é que vos perdimos un momento, pero xa vos teño outra vez. Bueno, dime. Que, contanos, algún libriño está en ciernes de poder publicarse, non? Está, este grau salirá hai un libro de poemas, sí. Titúlase Camiñante de Ningures. Camiñante de Ningures, que está xa, si ainda xa sabedes que agora está moi complicado publicar, pero bueno... cada vez máis, porque as editoriais non deixan de ser un negocio e cada vez fan menos negocio, ¿no? Bueno, sí. Entón, pues, publicar está complicado, pero bueno, ese sí creo que no habrá o que sairá. Teño bueno, un dicionario, un complemento xa máis, porque dos dicionarios meus é ir cada ano, cada dous, tres anos sacando outro. Teño un dicionario aí fraseolóxico que tamén está a punto de salir, moi aumentado con respecto ao anterior, bastante corregido, pero sabes que eso hai que estar sempre encima, porque sí, claro, hai que contrastar, e contrastas, ao mellor, pois, pues, coño, este dato tiña o mal, sí. Mariñeiro dixe unha cousa, dos dixe outra, Caray. Claro, tens que procurar un lexicógrafo, non pode poñer así as cousas a rumbo. Sí, sí, claro. Caray, parece... O hai vento de verdade, O vento, transmítelo non por... Notádelo, non? Sí, sí, sí. Palpámolo. Para que vexamos que estamos no norte. Sí, sí, que non digo mentira. Sí, señor. Bueno, falando dese traballo teu de fraseoloxía, de recopilación, Xosé Lamela, hai un momentillo que, sabes que na primeira hora, como conectámonos con él para que ter unha pequena conversa con él, pois resulta que nos decía que cada vez que morre unha persoa do pobo, un aldeán, neste caso será un mariñeiro, morre tamén parte dun un pouquiño de historia, non? Sí, claro, morre un dicionario. Morre claro, un dicionario. Manaco de dicionario. Porque, efectivamente, os novos xa non coñecen gran parte do léxico, non só no mar, sino tamén tamén polo interior. Uh-huh. Hai que darse conta que hai moitas razóns para que non o coñezan. Uh-huh. Unha, porque non lles interesa moito. Os medios de vida cambiaron. Uh-huh. Os oficios que existían xa non existen, claro. Claro, o mariñeiro que vai para o mar hoxe non necesita saber o que é unha tina, porque hoxe non traballan con tina. Uh-huh. Ni necesita saber o que é fiar, porque hoxe non reman, entonces non fían, uh-huh, etcétera. Entonces, si cambiaron, hoxe embarcan no barco, métense no camarote, cando chegan ao punto que marcan no radar, ala, cada unha facer tira por aquí, tira por acolá e outra vez a meterse no camarote. O sea que non teñen nada que saber. Ahora estes oficios artesanais que tiñan, pues claro, todo ese léxico, pero casi van no monte. Ou se un rapaz a mellor do interior non sabe o que é un adival. Sí. Porque non hai carros, nin hai fungueiros, nin hai... Sí, sí, sí. Nin hai adivais, claro, non se necesita. Ningún que é a xavilla do carro. Claro. Lógicamente, entonces, ahora os tractores e outros elementos claro, modernos. Claro, non, tractores, ahora xa, bueno, xa volverán. Sí, xa volverán. Si siguen amenazándonos con esa... Sí, si siguen amenazándonos. Bueno, pero alguna vez tamén teria que ser, que coman os que traballan, e os outros, a ver que se arreglen. Porque eso de que os que traballan non poidan comer ben, pois non arrascan e coman o que traballan eles, encima teñen... viaxes de coches e avións, pois tamén deixa de ser, non deixa de ser bastante injusto. Outro martes tivemos unha conversa con un amigo e un tal Xosé Manuel Montes en Monforte de Lemos, e sempre nos ilustra con algún tipo de non sei, refrán ou palabras, fraseoloxía tamén dos antigos, non? Dicía que a súa avoa dicía que cando os ratos sentían que o barco se atopaba mal, que entonces tiraban ao mar, non? Que se tiraban ao mar. Neste caso, aproveitou esa frase para decila así, deste xeito, dice, o rato viu o barco mal e botouse fora. As ratas son as primeiras en tirar. Ainda que no caso de algún capitán, ou como este que va arrancar aí en Italia, sí, sí. Tirouse antes que as ratas. Pero foi acompañado, iba acompañado. Eu tamén o faría, eh. Eu digo sinceramente. Disto no follón. Sí, sí, fora do camión. Eu de valente teño moi pouco. Eu creo que o primeiro que faría é tirarme. Eso de decir, bueno, ides saindo todos, cando se acaben os botes, tal, ahora que veo, vale, non vos preocupedes que houve co barco, e non creo. Eso é moi de película. Sí, ahora vense má memoria, cando eu fixen o servicio militar, que xa choveu desde aquela neboa, todo é xeo, pois, tiñamos un capitán, e tiñamos que empuxar, isto un capitán, un sargento, tiñamos que empuxar un camión, e o sargento xa tiño os seus anos. E dixo, veña, que este puñados de mozos teñen que empuxacar o camión daqui, porque eu cando tiña a vosa edade, e volveuse para atrás e dixo, cando tiña a vosa edade era unha merda igual que hoxe. Os valentes, logo, entonces, daquela, non? Sí, eu creo que sei, non sei, aquí tamén estamos falando un pouco plan broma, porque visto sí, unha situación a mellor, pois pues, eres capaz de deixar sí. Que se vayan saindo todos e tú quedar, pero non conscientemente. Eu creo conscientemente decir, no, o que pasa que porque sí, porque dices, no, porque saia este neno primeiro, este mundo primeiro, este homem primeiro, e eu que cando me dou conta eu non teño remedio. Eso sí, ahora conscientemente eu non creo que moitos o fagan, eh. No. Sempre pensando en que ti poderás despois tamén. Exactamente. Ainda que teñas menos opcións, pero que vas ter algunha. Si sabes que non tens ninguna, eu sería rata. Sí. Eu sería rata. Hombre. Sí, claro. O que pasa é que, bueno, hai un instinto de dar os demais. Tamén, si algo nos vai quedar... Exactamente. Se perdemos ese instinto xa... Sí. Bueno. Ahora vamos a perder todo. Sí, sí. Dentro de pouco non hai que encontre nada. Sí. Bueno, pero... A ver que encontra ahora a Divas. Dentro de pouco... Oh, Jesús, isto é unha vergonza, eh? Sí, desde logo. É unha vergonza. Sí. Que encima que diga... A mí gustaría estar nun banco de eso. A mí tamén. Pero fíxate este señor, o presidente do Sueces. Do o máis xusto do país. Sí, sí. O presidente dos máis xustos do país. Sí, por eso... Resposta. É unha miseria. Sí. Se digo, yo te digo un parado que é unha miseria. Claro. Gastase 6.000 euros en un fin de semana. Pero como sí. Unha miseria, ainda que seña verdade. Ainda que seña verdade que sí, que o diñeiro non era dela, ademais. Exactamente. Claro, tiñan que claro, ter un pouco que... de pudor en contar estas cousas. Por eso despois aparecen estas casos Gürtel e tal que, sabes cal é o problema, que aquí efectivamente supóñome que o señor que presentou a denuncia que é un catedrático de dereito penal, pois pues non se inventará isto. Claro. O problema é que está seguramente picado con este señor. Claro. Por unha razón. Sí, porque ele non o puido fazer, va, quere dicir. Pero o problema é que son todos. Claro, o problema é que seguramente o fan casi todos. Claro. Que cando van a tal sitio, pues van ao mellor hotel, ao mellor coche, ao mellor chope, non sei que, os guardaespaldas, non sei que, a Porto Banuso, non sei onde. Sí, sí. Pero, coño, pero como se vai este individuo? Todo... Además, todos os traballos os tiñan Marbella. Sí, todos. Todos. Home, claro. É unha zona de moito tráfico, non sabes? Claro. Unha zona de moito tráfico. E logo, que despois, claro, empezan a facer os todas estas cousas que hai que facer, seguramente, pero empezan sempre por as nóminas dos jubilados, dos funcionarios, non sei que, e despois... Claro, decía hoxe o presidente dos médicos de España, creo que, non? Que é galego, me parece. Decía que 400 no sé qué mil políticos, 60 y pico mil médicos. A esto, eso quería referirme. Sí, un médico que sí. Pues acaba de hacer dentro de las estadísticas un trabajo extraordinario, publicó uno ahí muy poquillo, dice 445.000 políticos, 165.000 médicos, 154.000 policías y 19.000 bombeiros en toda España. Es decir, que sumando todos estos médicos, policías y bombeiros, no llegan ni siquiera a reunir a cantidad de políticos que tenemos en España. Claro, pero sabes que es un problema gordo que ellos todos lo saben, todos saben que sobran moitas, que están non duplicadas, sino cuadriplicadas moitas funcións, se sobran diputacións, se sobran concellos, se sobran chofres, se sobran coches, pero non o fan. No. E todos o saben. Sí, pero non... E te saltan unha frase como deste señor, do presidente do tribunal, que dice, bueno, total, é unha miseria. Sí. Porque miseria, non... pero é unha miseria, pero dalle caña, coño. Exactamente, quitaron yo 5% aos funcionarios e dixen, bueno, pues que habrá que quitar o 5% a facer un ere de políticos. Pois non, non, de eso non se pode decir. Bueno, que quitar un 5%, por exemplo, a estas persoas, sí, a estes hombre, políticos, é como quitarle un pelón boi. Despois hai moitas situacións que se están convertindo en patéticas. Este sí, señor, sí. O catalán este que dice que o doave galego, que... Sí. Comparando que non se necesita, que ten razón, que sí. Eu son galego, pero ten toda a razón do mundo. Que non quero decir que teña razón en decir, oye, mellor é que me metan a min nunha estación que non o ave a Galicia. Sí. Non, mellor é que se meta pues, en escuelas, en hospitales. Ahí. Agora, que gastar nun ave... Eu diría que antes de gastar tanto nun ave, mellorar as infraestructuras que hai. Claro, que hai. O sea que... Pero é que ahora, ainda que teña razón, empeza o patrioterismo este sí, barato, sí, non? Sí, empezamos daqui a decir, oye, que se meten cos galegos. Sí, outro a decir que, non sei que, o estremeño a decir, si tes collós. Exactamente. Vamos, si tes collós. Esto é unha cuestión de atributos, hombre. Esto é unha cuestión de honradez, de coherencia, de honestidade. E tampouco é unha fórmula de sentido forma de común. Falar. De sentido común, de estudios, de problemas. Que hay que ser honesto, ser honestos. Dentro de poco este país hay que pasar como a Grecia. Un país que es muy grande, si no... Escolita, yo un político non ten que pasar por unhas oposicións, o sea, non ten que facer unhos estudios como, por exemplo, un mestre, un médico, un bombeiro. Claro, pero que aí están, deben tantos, teñen que haber tantas cousas, diputacións, porque deben moitos favores, entón non teñen onde colocálos. Claro, después non se dan conta, como estes ahora dimitiron 3 ou 4 seguidos en Extremadura. Sí. Non sabían, hombre, sei non é o carallo, sei non é o coño, preguntaronme a mí. Claro. Non sabían que había incompatibilidade, sí. É que hasta de chiste. Sí, que de chiste. Como pode un señor ser delegado do goberno e ter unha farmacia no pueblo do lado? Pero, sí. É que eu non atendía o público, era o que faltaba, que estuviera delegado do goberno e de bata blanca, non? Solamente. E de bata blanca se atendendo, home, por favor. Inde por favor. Pero tomamos por tontos. E o outro dicindo, é unha miseria, 6.000 euros, toman por tontos os señores que están, os que están no paro. Sí, toman por tonto, personal. Es... Por mismo. Por no paro ou calquera... Calquera persona, pero bueno, que diga que está no paro, que van cobrando un soldo. Calquera xubilado da pé. Exactamente. A xubilacións medias non chegan aos 1.000 euros. No. É patético. Sí. É patético. Paco, que para nós é un placer extraordinario falar contigo cada semana, verdad que non sempre podemos comunicarnos, pero que igualmente que sabemos... Para o sábado que ven prometo que vai haber poesía. A ver si somos capaces de facelo con un poquinho máis de tempo, avisámoste con un poquinho. Para o sábado que ven un recital a fondo aquí, con música e todo. Moitas gracias, Paco. Moitas de nada. Unha aperta grandiosa. Unha aperta grande. Ata o sábado que ven. Ata o sábado que ven, moitos parabéns. Chao. Bueno, pois con esta conversa con Paco xa nos está quedando moi poquinhos minutos para poder despedir a nosa emisión de hoxe, non? Pois vamos a programamos unha peza de música para os nosos ointes e despedimos con esa peza. E antes de que remate, pois vamos a despedirnos. Bueno, queridos ointes, hasta fin de semana. De esta xeito despedimos con vostedes. Deseamos que estén aí outra vez. Exactamente. Moitos parabéns para todos e vicos. Radio Cornellà, 104.6 FM. En dos minutos comienza tu...